punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. And I sold myself another useless soul. Who's sleeping out, sleeping out, sleeping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love. Just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. Polarize na dzień dobry, czyli Paulina Miłosz. Dzień dobry, jak zwykle o tej porze, 4 minuty po godzinie 4. Dziś taka troszkę nielegalna piosenka dnia w budziku. Przyznam szczerze, bo od czasu do czasu państwo pytają, czym redaktorek się budzi albo czego słucha. No więc muszę przyznać się, że ostatnio u redaktora Mana słyszałem Brothers Osborne i to kilkukrotnie z ich drugiego albumu zatytułowanego Paul St. Joe. Oczywiście Shoot Me Straight to niewątpliwie hicior z tego właśnie wydawnictwa, ale miesiąc temu ukazał się drugi singiel właśnie z ich krążka, tego najnowszego, drugiego. I Don't Remember Me. Before You. I właśnie ten dodatek znaczący. Co prawda w nawiasie, w tytule, ale jednak robi różnicę i to ogromną, nadając nowego sensu tego właśnie utworu. Beles Osborne. No, w takiej troszkę nielegalnej piosence dnia w budziku. Did I stop and watch the sunset fade? What gave me life and took my breath away? Did I take a last call, stranger? Oh, so I wouldn't have to wake up alone. I heard I was a wild one, I feel like a town song. Just another ghost in this town. It was I, but no one was around. Did I even know what I was living with? Who were all my favorite songs about? Was I even alive before the day we met? I heard I was a wild one, acted like a child song. Choćby takie kiwnięcie głową, że ładne, wystarczy. Beles Osborne z ich drugiego albumu pod St. Joe. Polecam Państwu, album ukazał się pod koniec kwietnia, a teraz drugi singiel z tego właśnie wydawnictwa I Don't Remember Me Before You. Bracia Osborne z przyjaciółmi w nowej kompozycji. Taka w budziku, nazwijmy to, propozycja. Może i piosenka dnia, może i troszkę na nielegalu. Mam nadzieję, że Państwu się podoba, bo po ten krążek coś mi się wydaje, że będziemy częściej sięgać i nie tylko po te co bardziej oczywiste utwory, które stały się już hitami. Tymczasem 9 minut po godzinie 4. Jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy miód to czary, zbieram i na stole stawiam. akacjowy zapach platan. Rozszalałe rankiem włosy, tak się z wiosną siostrą bratam. Wiosny, wiosny, nigdy dosyć. Wiosny, wiosny, nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności. Wiosna trwa już tyle wiosen, wiele wiosen czują kości. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Tygodniu zostałem zagadnięty, no, ustalając także i dopinając końcówkę szczegółów tego tygodniowej ramówki, a w poniedziałek robisz trzy szybkie. I tak sobie pomyślałem, a to poniedziałek, to ten dzień taki, no właśnie. Nie, przecież wszyscy będą spali, gdzie tam. Taki zarcik. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. No, pycha kroczy przed upadkiem, redaktorku, więc spróbujmy. Trzy szybkie ciach, ciach. What? kto tam będzie słuchał Dzień Wolny, oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery, trzy. No dobrze, bo kogoś pominę, nie będę liczył do końca, ale oczywiście czekamy na kolejne sygnały, bo te od budzikowych przodowników już są. To zaczniemy od tych, którzy jeszcze, może nie utknęli, ale jeszcze na posterunku, jeszcze w robocie się przeciągnęła ta świąteczna niepodległościowa niedziela na ten dzień wolny w poniedziałek. I pan Tomek, taksówkarz z Gdańska, mówi wszystkim dzień dobry na posterunku poświątecznie, chociaż dziś też tak właśnie i świątecznie, i w robocie. Pan Tomek z Gdańska jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Na posterunku także pan Darek, który nadesłał pierwszy sygnał mailowy. Stacja Stare Pole na nasłuchu, oczywiście podpisując listę obudności na torach 6,6, ale pewnie jeszcze się ochłodzi. No i pan Darek podsumowuje, że nocka spokojna. Teraz kilka pociągów osobowych, jakiś opóźniony towarowy i do domku po 7. Tak to wygląda ta nocna rzeczywistość na kolei. Pan Darek, stacja Stare Pole na nasłuchu, jako pierwszy dziś sygnał mailowy. No i pan Krzysztof z Oleśnicy, od dłuższego czasu z nami, ale po raz pierwszy tak sobie pomyślał, a zadzwonię. A co? Szykuję się do roboty, za pół godziny pociąg do Wrocławia. Branża motoryzacyjna też nie śpi, rozpoczyna nowy dzień, świątek, piątek, no trzeba do roboty. Pan Krzysztof z Oleśnicy jako pierwszy i w ogóle pierwszy raz, ale od dłuższego czasu z nami w budziku. Bardzo pięknie dziękujemy, to pierwszy sygnał telefoniczny. Od i grono dzisiejszych przodowników korespondencyjnych. Ciąg dalszy państwa sygnałów. No, gdyby tam tak się państwu machnęło ręką gdzieś na enter, na przykład wyślij, no, wiadomość mailowa jak najbardziej. Może gdzieś pod ręką, naciskając raz, drugi, trzeci drzemkę w telefonie, to można też i nadesłać właśnie pierwszy sygnał SMS-owy. A gdyby państwu tak paluszek utkwił na trójeczce i tak same te trójki się wybrały z telefonu, to też będzie miło zamienić dwa słowa. Witamy to grono wiernych słuchaczy. No właśnie, czy to święto, czy nie, do roboty trzeba się szykować, albo jeszcze w pracy. Przyjemnego dnia państwu życzymy. Przyjemne dźwięki od Antka Sojki, a na budziku 19 po czwartej. Po niebie nie oddamy już siebie, będziemy na zawsze już trwać, to chyba nie sen. Po niebie nie damy tu wejść, trudno, trudno będzie wstać. Po niebie nie ma nas, dla wszystkich ludzi rozkoszy nie odchodź daleko. O nie, nie, nie, nie. Niech płonie, płonie, płonie. Wow, wow, wow. Niech płonie, płonie, płonie. Wow. Whoa, whoa, whoa, whoa. też miałem Państwa zapytać, jak grać dzisiaj, czy wolnymi, spokojnymi, usypiającymi, czy jednakże do roboty, albo jeszcze w robocie, więc pobudzającymi, rozgrzewającymi, takimi energetycznymi utworami. No i zdaje się, że pan Longin z Gdańska nie pozostawia wątpliwości. A czy będą trzy wolne? Ja też słucham w Gdańsku. To tak sobie pomyślałem, już właściwie drugie nagranie takie wolne. A jeśli chodzi o szybsze, szybkie, chyba w większości dziś. No, mniejsze o większość. Proszę nasłuchiwać. Mam nadzieję, że wszyscy, chociaż jeszcze się taki nie naradził, co by wszystkim dogodził, wszyscy powinni być zadowoleni. Poniedziałek, 12 listopada przed nami. Wolny, niewolny dzień. O to też będziemy pytać i ciekawi jesteśmy Państwa opinii, czy właśnie sytuacji, w której właśnie zawodowo, czy życiowo tu i teraz jesteśmy. Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 16, dzień potrwa niecałe 9 godzin, a dziś imieniny Renaty, Benedykty, Krystyny i Witolda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 12 listopada, 23 minuty po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until it bleeds out. A world without the peace, face a bit of the truth. The truth, that's the price you pay. Dragons. No, zdaje się, że to bardziej na co żywszą nutę, rozbudzającą. Ale co ja tam się znam? 27 minut po czwartej. Budzikowe kalendarium. A, godzinę mogę powiedzieć, piosenkę zapowiedzieć, albo kalendarium dajmy na to. Wybranych wydarzeń z 12 listopada. 1454 rok. Wówczas to miał miejsce początek demokracji szlacheckiej w Polsce. Kazimierz Jagiellończyk wydał statut uzależniający ważne decyzje państwowe od zgody sejmików szlacheckich. To było 564 lata temu. 120 lat temu urodził się Leopold Okulicki, niedźwiadek, generał, ostatni dowódca Armii Krajowej, jeden z oskarżonych w moskiewskim procesie 16. Zmarł w radzieckim więzieniu Butryki w 1946 roku. Data urodzin według według zapisów w księgach parafialnych, choć różne źródła różnie podają. W 1898 roku urodził się Henryk Sucharski, dowódca Westerplatte. Podczas wojny obronnej w 1939 roku zmarł w Neapolu w 1946. A w 1947 roku urodziła się Annika Lidström, fińska pisarka, tłumaczka, autorka słuchowisk oraz powieści. Składamy najlepsze życzenia wszystkim urodzonym 12 listopada. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, a to w obfitości już za niespełna godzinę. Kto w robocie jeszcze wytrwa tę godzinkę? A mam nadzieję, że przyjemne dźwięki, a i tam prócz warstwy muzycznej także słowna. Jakoś do zniesienia dziś w ten dzień, kiedy to w pracy trzeba siedzieć. Pan synoptyk z prognozą pogody za 3 minuty, a do tego czasu nowy Mark Knopfler. Hand me down my high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be tastic on. We're going for the major comeback for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of every knocked-out booty shack. And now we're back on the dance floor. Ubiegłego tygodnia, czwartkowa piosenka dnia, nowy Mark Knopfler. Już po 4:30 czas na prognozę pogody. A dziś na północy kraju pochmurno, w drugiej połowie dnia możliwe rozpogodzenie, ale też i miejscami przelotnie popada. Na północnym wschodzie możliwa mrzawka, w pozostałych regionach w miarę pogodnie, choć uwaga, ranek mglisty. We wschodniej połowie kraju uważajmy na lokalne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Wiatr południowo-wschodni oraz południowy, słaby, nad morzem umiarkowany, w górach porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. No i temperatura, to co nas najbardziej chyba interesuje. No bo trzeba wiedzieć, jak się ubrać i jaka temperatura z samego rana, czy ciepło, czy zimno będzie. No, za oknem na Myśliwieckiej teraz 4. Pan synoptyk daje 4 z plusa do dzisiejszego dzienniczka, a w dzień będzie od 7 stopni na Suwalszczyźnie. 11-13 w centralnej części kraju, tak około 13-14 w większości regionów, na południu do 15, a lokalnie na Dolnym Śląsku do stopni 17. Tyle na razie o pogodzie, choć jeszcze do tych wieści będziemy wracać. No a teraz wracamy do muzyki, wracamy do... Już bym za dużo powiedział. W naszym cyklu 3 na raz, 3 utwory, które łączy coś. No i Państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego, taki wspólny mianownik jest. Oj, prościusieńki, myślę, że po pierwszej nutce już powinno być wszystko wiadomo. Po drugiej, a po trzeciej to już na pewno. Tu i teraz w tej sprawie 71335 SMS-owo. 3 na raz, część pierwsza. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią?

staropolskiej gospody, gdzie rozlewano najprzedniejsze miody. Kusi mnie zaciszna alkowa, gdzie czeka najpiękniejsza białogłowa. Śmiej się, śmiej, każdy marzenia dowolne może mieć. Śmiej się, śmiej, a moje serce powie ci, że ktoś musi przypomnieć, co to duch zbiorowy, aby ożył wreszcie mit narodowy, mit mocy, potęgi, zdrowia i siły. Niejednemu z nas jakże miły. Śmiej się, śmiej, każdy marzenia dowolne może mieć. Śmiej się, śmiej, a moje serce powie ci, że śmiej się, śmiej, każdy marzenia dowolne może mieć. Śmiej się, śmiej, a moje serce powie ci, że godzina 4, minut 44, sekund 44, 44 sekundy temu. Minęła. Jeśli chodzi o odpowiedzi, prawidłowe, najprawdziwsze, pan Nongi znowu z Gdańska, bardzo się cieszymy, odpowiedział jako pierwszy Polska, pan Maciek z Libiąża, Polska, ojczyzna, ale też może być, no właśnie, może być i tradycja. Do tego także pan Jurek Żeglarz, Polska albo Dzień Niepodległości. Tak jest, no taki zestaw utworów, które także pojawiały się wczoraj, ale nie tylko tu w Trójce, również jak napisał pan Marcin, te utwory były ostatnio na koncercie z okazji stulecia niepodległości i to je łączy. Pozdrawiamy całe Podbeskidzie. Bardzo pięknie dziękujemy za odpowiedzi, te najprawdziwsze z prawdziwych, rzecz jasna, po wczorajszym święcie, dziś także dzień wolny, więc w nawiązaniu, jak najbardziej. Obywatel GC nie pytaj o Polskę, to wychowanie Tilofi i przed chwileczką Chłopcy z Placu Broni, utwór zatytułowany Niepodległość. Za 13,5 minuty piąta. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. It's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Oh,

zagranica także na nas ucho. No dziś w zdecydowanej większości, ale my to rozumiemy w robocie, nie w robocie, tak czy inaczej. W Holandia, Tilburg, tam 10 stopni to sygnał od pana Grzegorza. Bardzo serdecznie dziękujemy. We Wiedniu 8 stopni, poniedziałkowa pobudka. Bardzo pięknie pozdrawia pan Stefan, nasz europejski podróżnik. Pan Sebastian pozdrawia także. To sygnał tradycyjnie z rana w Middelfart. Ciepły poranek na Fionii, plus 9, nie pada, nie wieje, więc czego chcieć więcej? Sztadę, nasi zachodni sąsiedzi i pan Henryk także na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Ach, o to chodzi. Pobudka na 100%. Pani Ania, popołudniową porą z ciepło, z Perth pozdrawiam. Bardzo serdecznie dziękujemy. No jakoś tak ogarniamy pamięcią, dobrymi myślami tych wszystkich, którzy to po drugiej stronie globusa i po drugiej stronie radioodbiornika. Tak jak między innymi pani Paulina, która to pozdrawia ze słonecznego Brisbane. Za oknem przepyszne 27 stopni. Kawa w ręku. Owszem, ale już ta druga po lunchu. Dzień raczej pracujący. Brisbane, Australia też na słuchu z nami. Bardzo pięknie dziękujemy. Mr. Piotrek z Harrogate także jest z nami. Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc i urlop. Na razie poniedziałek w Anglii 6 stopni, ciśnienie 1002 hektopaskale. To sygnały te na ty... Aha, jeszcze przepraszam, z Manchesteru. Pan Wojtek w nocnej zmianie. I zdaje się, że też tak chyba jednym okiem może zasiedziała się, może... No nie wiem, w każdym razie pani Iza w Nowym Jorku też na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy za te życzliwe sygnały po drugiej stronie, jak wcześniej wspomniałem. Także tego internetowego radioodbiornika. Bardzo miło w budzikowej rodzinie. Tak myślałem, że w ogóle nikt, wszyscy... Gdzie? A tu... Gdyby państwo mieli jeszcze ochotę, to adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa także po godzinie 5. Do 5 Jay Meskis za 3,5 minuty 5. Get to the sound.